अच्छा था इससे तो यही जो धान जिसको ना मानते हम दे देते राज पांडवों को रण उनसे नहीं ठानते हम। दादा फिर कहने लगे कहो ना ऐसी बात कर्ण कह उठा कहेंगे हम तो सच्ची बात। यदि प्यार न होता उनसे तो वह हाथ दिखाते दादाजी अर्जुन तो क्या यदुपति तक के छक्के छोड़वाते दादाजी। मैं इनके कारण चुप हूँ पर इतना कहता हूँ ध्यान करो कल कौरव नंदन की जय हो बस यही विचार प्रधान करो। वीर भीष्म के हृदय में चुभा कर्ण का व्यंग रोक हृदय के खेद को कहा बदल कर ढंग। सूर्य पुत्र है कर्ण भी कुरुदल में बलवान इन्हें सूर्य ने किया है कवच अमेद प्रदान। सज धज कर यह भी चले कौरव दल के साथ संभव है कल की विजय रहे इन्हीं के हाथ। डरा सुयोधन भीष्म के देख बदलते नैन किया इशारा कर्ण को कहो ना अब कुछ बैन। नतमस्तक हो फिर कहा क्षमा करें श्रीमान कर्ण विकल हो रहे हैं रहा ना इनमें ज्ञान। करनी करने के अवसर पर होता है वृथालाप बुरा हम तो बच्चे हैं बच्चों का माने ना पिता महाप बुरा। कौरव सेना का संरक्षक दादा से बढ़कर और नहीं इन चरणों के अतिरिक्त कहीं दुर्योधन को है ठौर नहीं। सचमुच उस क्षण पात्र के प्राण रहे थे बोल दादा अब रक्षक तुम्ही नाव रही है डोल। आंधे भी है बिजली भी है बादल आए हैं अंबर में बेड़ा किस भांति पार होगा तूफान उठा है सागर में। हम कूद पड़े तूफानों में ना समझी से नादानी से होने वाले हैं चूर चूर टकरा टकरा कर पानी से। क्या कौरव दल के बेड़े को कुरुवृद्ध डूब जाने देंगे क्या अंतकाल अपनों ही का अपने सम्मुख आने देंगे। अंधे कुरुपति के पुत्रों को क्या कर देंगे हताश दादा क्या अपने पौत्र सुयोधन का देखेंगे सर्वनाश दादा। शांत सुयोधन कह उठे भीष्म उठा कर हाथ दुर्योधन कहने लगा पुनः नवा कर माथ। मत बल गति बल भुज बल तप बल सब में प्रधान है दादाजी सब बल जिन में एकत्र है वे बल निधान है दादाजी। दादा के बल पर ही हमने यह बेड़ा कठिन उठाया है, दादा के बल पर ही कुरु दल पांडव दल से टकराया है। दादा कमजोर पड़ेंगे तो पाएंगे हम सब त्राण कहाँ, दादा की विजय नहीं होगी तो है अपना कल्याण कहाँ। इस कारण शरणागत कौरव अब शरण आपकी कहते हैं, करिए जिस भांति स्वामी कार्तिक देवों की रक्षा करते हैं। दुर्योधन की विनय का पड़ा प्रभाव महान, भीष्म पितामह का जगा वीरोचित अभिमान। बोले बस धृतराष्ट्र सुत संशय दो अब छोड़, कल से रण में लड़ूंगा और अधिक जी तोड़। इस बूढ़े पत्थर के उर में जागेगी ममता कभी नहीं, जो भीष्म कहता है उससे होगी कायरता कभी नहीं। सब देखेंगे कल से रण में मैं और उग्रता धारूंगा, पांडव सेना के 10,000 योद्धा प्रतिदिन सहारूंगा। धन्य पितामह हर्ष से कौरव उठे पुकार, कर्ण सुयोधन आदि का साहस बढ़ा अपार। सूर्योदय के साथ ही छिड़ा पुनः संग्राम, आज भीष्म ही भीष्म थे रण के मध्य तमाम। दिखलाए थे ना कभी रण में दादा ने हाथ आज जैसे, ऐसे लड़ते थे लड़ते हो दैत्यों से देवराज जैसे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्षण क्षण में दिशा बदलते थे, फिर फिर कर घूम घूम कर सब पांडव सेना को चलते थे। कब जाता था कर तरकश पर किस समय धनुष चढ़ जाता था, कब बाण छूटता था रण में कुछ नहीं समझ में आता था। सप्ता रवि मध्यान का आने पर जो ग्रीष्म, उसी तरह तप रहे थे कुरुक्षेत्र में भीष्म। नवमंडल में थे सूर्य देव तो मही पर बाल ब्रह्मचारी, बढ़ चले उत्तरोत्तर दोनों छाया चहु और ताप भारी। वे हरियाली शोषण करते तो यह लाली हर लेते थे, भास्कर देते थे दिव्य ज्योति तो भीष्म वीर गति देते थे। कल दिन भर करता रहा जो भीषण संहार, सचमुच वह गांडीव भी आज खा गया हार। गर्वित थे जिस पर भीम सेन वह गदा न आज समर्थ हुई, था जिस पर नाज नकुल जी को तलवार आज वह व्यर्थ हुई। बेकार हो गए अस्त्र शस्त्र सहदेव आदि योद्धाओं के। मिट गए जोश उड़ गए होश पांचों पांडव भ्राताओं के।